Chikili, mraka wa kibongo atufagili. Why, Jona Chikili, mraka wa kibongo atufagili. Najiachie pesa sifikiri. Njona chandantu, usisahau gongo ya mama babu. Ugoro na tambu, niko na duli ololo sikijegea juu. Leta pisi naeleweka tujigi. Mwenye baba kama gigi. Niko na duli vitu bigi. Donka bigi. Pochi bigi. Kancha bigi. Hatulibata tunakula digi digi. Mambo vipi niaje fiti. Chana chingili. Mraka wa kibongo atufagili. Jona chingili. Mraka wa kibongo atufagili. Jona chandantu. Na mungu ya gongo ya mama babu. Jona chandantu. Na mungu ya gongo ya mama babu. Kachuga, sio mbali. Unaivuka moshi wese 2.20. Pana kachuga, msumari. Unapasua nae mpaka 8 town 0. Nika enjoy na kabedi safari. Loko, burudika nzuri mbaya machali. Loko, arachuga lepatio kutali. Loko, na machizi wakali. Batu loko, watoto wanadigiri. Niwasupuduki na wanada kama dingiri. Baka kina titi na chitu kaja na chingiri. Amina fugu na china, na jamazi na fili. Amina bibi na tina. Abdomani vipi spea, kesho na kazi chuga. Mana muda umepotea, hakunaga kujuga. Kuna wazungwa na ngojea na wanatema ruga. Yani hi, how are you? Yeah, what's wrong with him as well? Jona chingili, mraka wa kibongo atufagili. Jona chingili, mraka wa kibongo atufagili. Jona chandantu, na mungu ya gongo ya mama babu. Jona chandantu, na mungu ya gongo ya mama babu.